وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون. د دې آیات نه چې اصلورم حصہ ادا حصہ تر اخر د صورت پورې په دې کې ذکر کوي انفاق فی سبیل الله. مسله د انفاق براوړي ایمال در تل کله دا خرچ وکړه د الله د دین لپاره او چې کوم الله دشمنان جنو دا خلاف وکړه په خپل مال باندې هم به دې کوم سلور بابونه دي. اول باب چې 206 په تم آیت پورې دی 250 نه ا دې کې درې عمر ذکر کړي. اول با امر بالانفاق ذکر کیا ہے والذین آمنوا وانفقوا مما رزقناکم ایمان والا و خرج کوئی. دیم اعادات و مسئلہ توحید بکئی اللہ وحدانیت مسئلہ وثانیان ذکر کئی فاللہ لا الہ الا هو الحی القیوم پائے کہ من نفید شفاعت قہریب ہم کئی ولا خلت ولا شفاعت والكافرون هم الظالمون. شفاعت بنی شفاعت للکفار بنی دا شفاعت قهری بنی نفس شفاعت بئی. بیا په مسئله توحید باندې لږ دلائل لاوړي. ابتداء دای بکیر لا اله الا هو الحي القيوم اختتام بدائی کی گئی وهو العلی العظیم مالنے لس دلائل لاثبات التوحید. بیا بیان دو دوڑلو یو تا اصحاب الرشد ویلے کی او دویم تا اصحاب الغی یو گمراہان دیو دویم آئی چی ہدایت بندی دی. دو سو دری پندرستم آیات کی الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياءهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات. دو دلیل یو أصحاب الظلمات دي أصحاب الغي او دویم جي أصحاب النور دي چایت أصحاب الرشد ملیکی. بیا و دعایت پر مثال ذکر کئی اصحاب الرشد پر مثال ذکر کې لګې ابراهيم عليه السلام شاعت الله تعالی هدایت کړي او الله تعالی نور ورکړي. 255 آیات کې الم تر ال الذي حاج ابراهيم في ربي ان اعطاه الله الملك. دیم مثال بدای بیانې د اصحاب النور اصحاب الرشد 201 په تم کې او کلذي مر على قريه وهي خاويه على عروشها لکه وزیر علیہ السلام شو او دا اصحاب الغی دا پارا مثال بیانی لکه نمرود شو ان آتا اللہ الملک پیغمبر مقابلہ کئی پیغمبر تو اللہ تعالی چه جو اندی کول کئی نو داوی انا احی و امید زم جو اندی کول امرا کول کم. بیا و 201 پیتم دویم باب شروع کی یا ای الذین آمنوا انفقوا. د دې آیت د مکه سره ربط داسه چې مکه یې سکه jihad ذکر کې چې الله دشمنان سره وجنګي آیت لپاره کوشش وکړي ځانونو مملک کې خدای الله دشمنان مې پرې دی. نو دې کې ذکر کوي چې jihad د لپاره انفاق د ضروري چې مالونه وخرج کړي لابد دلیل jihad من الانفاق جهاد د پاره دا ضروری کار دی چې مال الله والے او د الله د دشمنانو په خلاف کې ولګي زګه دا حساب بصیر او حکم یو په انفاق سره. یا ای الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم من قبل ان یأتی یوم. اے د ایمان والو خرج کوي دا نه چې مونږ رزق درکړی تا استا مما رزقناکم کی ترغیب د انفاق طرف ده چې کله اعطا ورکړه الله تعالی کړي د حکم د انفاق من الله کړي کنه درکړه الله تعالی د نو حکم در الله کړي نو خرج کوي د الله لپاره عدد حقيقي مال د بنده ویل کی چې کله د الله لپاره خرج کړي. حدیث کرازی عبد الله بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرمائے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یو زلت پوسو چې ایوکم مال وارث احب احب الی من مال پتاسو کې څوک دا چې خپل خپلوان او وارثان او مال ور در خپل ځان له محبوبي خپل مال دومره نه کوي چې وارثان خپل مال وان او مال کوي او صاحب ورته فرمایل ما ملنا احد الا ومالو احب الی اذا الله رسول صلی الله علیه وسلم منګه دا څوک نشته ما هر یو خپل مال محبوب دی ارچه خپل مال خخکاری. نبی صلی الله علیه وسلم ورته فرمای ما قدم فهو مال وما اخر فهو مال وارث کم څه چې خپل ځان لمخ یو لګي ولېګل خرج کل د الله بلار کې نو دا د مال له اج کوم سزن رستو پاس جوندار دروارستانو مال دے مل ش پاد شوندار زمال نه دروارستانو مال دے نو یسو جوغاری تاسو گج مال د درې د ته محبوبي دروارث د مال نه خرج کید الله لپاره اج سو کې بیا خرج کای نو آیل ملائک هم دعاګانې واړي. حدیث کراځي نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي او صحیح حدیث ته جما من صبح الا والملكان ينزلان. نبی صلی الله علیه وسلم فرمای دا سی او صبا او سار ناراضی مر پای کی دو فرشتي د الله طرف نه را کوزي دو ملائک هر سار نبی علیہ السلام را کوزي نن به مارا کوزي شوی صبا به مارا کوزي نبی علیہ السلام هر سار را کوزي بیا پای فرشتو کی یو دعا یو فرشتہ چې دعا کوي وی اللهم اعطی ملفقا خلفا یا الله چې چا د تمال ورکړی او دای نه خرج کړي یا الله دای خلف دای په نور ورکړي ابله بایوان لامین وي او بیا یو کې راګي وي اللهم اعطی ملفقا خلفا یا الله چې چا د تمال ورکړی او د ځان سره حساب اندار عمل ځای کې طرفې کې ابله بایوان لامین وي دې نه څومره مالداري دا مال زائد یو خو عام مالداران دي چې مال او سید الله دین لپاره خرج کړي دا مالدار دي دا صحیح مالدار دي دې عام مالدار دي چې مال او سره خو چې کله په دین باندې انفاق باندې د شریعت باندې د اسلام باندې خرج او خراش یو دا په هغه وخت کې ځان سره یې ساري ناکار مالدار دي ادر پایا دا کری انشاء الله او ماده منسکن طرفا یا الله د مال زایګي ال امر زایګي درې دای چې دغه مالدار بن الله د مال نخري دا چې بیمارو کې مبتلا کې سیوا د ترخی کاوین نوري شین شوړه او نس کړی شي شل قسمه بیماری په الله ولګي وي خارج کوي او کوم وخت یې خارج کوي من قول ایات یوم لا بین فيه ولا خلا مګی راینا چراشی دال دی اورل چې نبی اخستل قزل پای کې نو دوستانو نشفارش مر قیامت دور ازم مکه خرج کې من قول ایات یوم یوم کې چې کم تنوین نه دا تعظیم نه بار ده مر ای اور ازم مکه خرج کې چا اور ز عظیم اور ز په اعتبار د شان سره دای شان ډیر چت دی ای اور ازم قیامت روز بدا ہوئی یا اللہ زبا درستو کرے فاسودقا واکم من ال یا اللہ ماو بے تصدق کولے خیراتون بمی کولے سورہ منافقون اخیر کی رازی ولی اخر اللہ و نفسا اذا جا جلو اللہ بے یو نفس نرستو کئی چکل دائی نیٹا مقرر راشی پائی گی بے تاخیر نرازی ولی اخو اللہ تنو نبی پائی گی سفارش دوستانے خالص دوستانه دوستانه بنې مانا داسې دوستانه بنې چې تا د عذاب نه خلاص کی کافرانو مینس کې دښمنی دنیا کې مسلمان خلاف آئی اتفاق دی خو الله ای قیامت کې ولې یو بل دښمنانو وي رسول ابراهیم ګرازی یو د رشمات 31 نمبر آیت د سوره ابراهیم آئی دو دا دنیا دوستانی و ڈر بازی دار سچے دا فائدہ نور کئی دا سیزن و دائی پکار نرازی بیا آل دو دوستانی نئی اللہ یقل لی بعدی اللذین آمنوا یقیموا الصلاة و ینفقوا مما رزقناهم سرا و علانیتا من قبل آیاتی یوم لا بین فیه ولا خلال الله نبی تو ازما بن لګان ته وایا ایمان دراوډیو په باندې کې ایمان زو خرج کې دای نه جمهور دې ورکلای د پټو بکاران دې مکه دای نه جراشي داسي او چې نوې خرڅول پای کې نو دوستانه دوستانه باندې خپل خرڅول لا نه دای مینس ګو دښمنی وي لکه سورته زخرف وش په اعتماد وش بیتم آیت دو سوره زخرف آئی دا دوستانی چه دا یو بل سره کر شی زکا دوستانا چه دا حاصلی گی نو پا ایمان سره حاصلی گی آئی گی با ایمان نی بیتی نو بای الاخلاو یوم اذن بازن لبازن لعدون الا المتقین دوستان چې په دا ورځ بازی بر پار د باز دشمنان وي الا المتقین مگر پرهیزګاران پرهیزګاران بنې دا مشرکان بی دینه دا یو بل دشمنان وي حدیث کرا دی ابو هريره رضی الله تعالی عنہ فرمایي ابن کثیر دی آیت باندې ذکر کړی دی و نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي لو ان رجلین تحابا باللہ او دو کسان دی چای محبت ساتي د الله تعالی لپاره د یو بل سره دایدا دوستانه د الله لپاره د متقیه پرهیزګار د موحد د مسلمان له صحیح دوستانه ساتي او یو چې پای کې نو مشرق کې او بل پای کې مغرب کې لا جمع الله بینهما یوم القیامه الله بر دوړ دوستان په ورځ د قیامت یو بل سره جمع کړي دنیا کې محبت ساتي او تحابا باللہ الله د پای ساتي نو کې یو مشرق کې او بل مغرب کې خو بیا به الله تعالی جمع کوي پورا د قیامت باندې او بیا ورته الله فرمایي هاذ الذی احببته فیا دا آکس دې چې تاسو سره زما پر محبت ساتره او زما پر چا سره محبت ساتره دینو او صلی الله تعالی یو ځکی او چې کله را یو ځکی بیا ورته الله د عش د سورې د لاندې سورې ورکی آئی توا رحمت الہی کی خاص قرب ملائی نزدیکت لکا بخاری کی حدیث راضی دانست رضی اللہ عنہ پنقل بند دیر صحابان دا حدیث نقل لے آئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے السبات یزلہم اللہ فی ظلہ یوم لا ظلہ الا ظلہ وکسان دا زیدی چلا بائی تا سور برکی داز د سور نو پاو رزبان له نو سور نه الله به خپل رحمت سور الله نه کوي د پایګي او سوګ دی وی ال امام العادل یو پایګي ا انصاف کوونکی بادشاہ له جل اعظم شریو نصیب کړي او دای نه رستا ظلم نه کوي امام العادل وشاب النشاب عبادت الله بل نبی علیہ السلام فرمائی آغا کس دے آغا سوان لے چی دا آغا فرورش آغا اٹشو دے پہ عبادت اللہ کے زوان دے دا زوانان گرز یو زیو بل یو دا خپل وقت دے رہی پہ دین دا اللہ کے نو دیت واللہ تلا دا عرش دا سوری دلان دے سور اور گئی درم ورجل قلب معلق بالمسجد اذا خرج منه حتی عود الیه دریم آکس دے جرا دا زلو پا جماعت پرنے کھتے جماعت سر دا امین جماعت سے تعلق دے او دا تعلق دا دزه جمعات نوځي نو بیر د امین محبت اعتراف واپس گئے قلب معلق بالمسجد اذا خرج منه حتى يعود اليه ورجلان تحابا في الله اجتمع عليه وتفرق عليه صلو رب نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی اغد و کسان لی چاہی محبت ساتی دی او بل صلی اللہ پارا پائے محبت دا اللہ را جمع کی گی و جدائیم دائی دا اللہ پائے یو بل نبی لی گی دا اللہ پارا دی او پینزم پائے گی رجل دعاتو امرأت ذات منصب و جمال فقال انی اخاف اللہ بل پائے گی اغد کس دے چے دعوت ورته ورکی یو کړی یو جنې چا خاون در کای سمون نسب مالدار ایم دا قام قبیله مو چې در کای سم دي ای ورته زنا او بدکاری دعوت ورک دا ورته ایل نه خاب الله زه الله نه یې کوم دا کار نشم کوله الله او اجماع د پاره دې پری کو جنت د سوري دلال نه د عرش د سوري نه وسوره در کوم ولا خلا ولا شفاعت لو نبوي سفارش سفارش بنئ شفاعت چه دا دو قسم باندې یو ته شفاعت اذن ویلګي دیم ته شفاعت قهري شفاعت اذن بوي چې اجازه تو کې الله تعالی دا هغه سفارش بوي هغه سفارش به بیا اول نبی صلی الله علیه وسلم گئی چاہے ته شفاعت کبرا وي شفاعت اذنی به دا دوه قسم باندې یو ته شفاعت کبرا وي لکه یو دویم ته شفاعت صغرا وي لکه شفاعت کبرا چه دا خاص د نبی صلی الله علیه وسلم پورې او صرف نبی علیه السلام کوي لکه وګور حدیث بخاری کی راځي حدیث الشفاعه چې کله قیامت ورشي دا خلق پازاب شي نو آدم علیه السلام ته ورټول شي آدم وي ته زمونږ دی کې سفارش وکړي الله تعالی دا حساب کتاب شروع کړي او ای نفسی نفسی ما سر دزان پی کرده لارش ابراهیم علیہ السلام تا خلیل اللہ ده اخوال لارش ابراهیم علیہ السلام تا بلارش اینو او ای ما سر دزان پی کرده لارش کریم اللہ موسیٰ علیہ السلام تا موسیٰ علیہ السلام تا بلارش او ارتو ای ما سر دزان پی کرده لارش روح اللہ عیسیٰ علیہ السلام تا عیسیٰ علیہ السلام خوال لارش ابو الهلال سي محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم تا نبي عليه السلام ما خد براشي ايذو بياد الله نا سوال نو كما نو شفاعت به شروع شي بیا دا به شروع شي حساب کتاب به شروع شي ندای ته شفاعت کبرا ویله کی دا به صرف نبي عليه السلام کوي دای نو رسو بیا شفاعت صغرا شروع کی واړه سفار شونه او بیا نور انبیاء بهم کوي علما بهم کوي قاریان بهم کوي شهیدان بهم کوي او نور نیکان مومنان بهم کوي خدای لپاره شرایط دي ادارې جیو دغه سفارش شفاعت اذنی دی پایز رضا داو د قیامت نخلاشي جانم نداو بعد الموت بيد مرگ نرسته وي مخکې نه کیږي لکه د شاعران ناتون والی وي شفاعت مې وکړه شفاعت مې وکړه دنیا کې نشته دا بعد الموت دی مړ شه نو لګی بهیې دویم شرط دا دی چې اول شفیع اول سفارشي به دی کوي نبی صلی الله علیه وسلم بهیې دریم دا دی دا شفاعت چې دا موقوف وي په اذن د الله باندې الله به د دې اجازت کوي نو اله به دا سفارش کېږي سلورم دای جدا شفیع سفارش کن که دا پخپل موحد وی عقیده با داد اللہ دیو والی وی صحیح عقیده والا سڑه با سفارش کن ار سڑه نیچه مشرک دیو سفارش دیو کیا انزم شردای باردای چې مشبو له دا چار پای سفارش کی ردا بم مسلمان به موحد وای مشرک د فار شفاعت نشته غ اهل د شفاعت نه اشبغم دار دا په یوم القیامت او رس د قیامت بیدا شفاعت اذنیش ته او مشروط بشرایت دم د شفاعت شفاعت قهری ویل کی بلا اذن شفاعت قهری بیا دا نه چې په زور باندې یو کس را اخلاص کی او د عذاب نه اخلاص کی شفاعت قهری چې دام دو قسمان دی یو شفاعت دنیاوی دویم اخروی دنیا کې شفاعت او چې شفاعت دا په معنی دعا سره شي بیا دا دو قسمان دی شفاعت دنیاوی خو شفاعت په معنی دعا سره دا دو قسمه یو شفاعت په حق د مؤمن کې او دویم په حق د کافر کې یو الدعاء په حق المؤمن دویم دعاء په حق الكافر بیا دعاء په حق د مؤمن کې دا دو قسمه ده یو دعاء د دعاء لپاره قبل الموت د مرګ نه مخکې دویم بعد الموت د مرګ نه وروسته دعا په حق د مؤمن کې کب بعد الموت او قبل الموت دا دواړه جایز دي معنا مسلمان د لپاره دعا شي کولای کړه د مرګ د مخ یو کړه مرګ نه ورستی دای مثال نو قران کې راځي لکه سوره توبه یو سل دریم آیت کې چې دعا په حق د مؤمن کې جایز ده یو سل دریم آیت سوره توبه یو لسما چې پارا خذ من اموالهم صدقه تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم ان صلاتك سكن لهم وصل عليهم دعاك ور دیو د پارا یقینا دعاك ور استاد ول هذا سبب د سکون دی دیو د پارا یو سل دریم آیت د سوره توبه دیم سورۃ الممتحنہ کی مرازی پینزم آیات کے سورۃ حشر لسم آیات کے ربنا اغفر لنا و لإخواننا الذین سبقونا بالإیمان ولا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا ربنا انک رؤوف رحیم سورۃ توبہ یوسل دریم سورۃ الممتحنہ پینزم آیات اور سورۃ حشر لسم دا د قبل الموت چې مرګ نه مخکې آیې لپاره دعا شي کولې د مرګ نه رسوم به حق د مسلمان کې دعا شي کولې لکه آیې مثال سوره ابراهیم کې راځي یو سل وخت مات ده دیم دا په حق د کافر کې حق د کافر کې نو دا یا قبل الموت یا بعد الموت وی یا ود عالم مرګ نه مخکې اعلی دعا کې یا ود مرګ نه رسټو کې نو قبل الموت دعا په حق د کافر کې مجاز ده وا دعا بدا سکه چې یا الله د توفیق د ایمان او د اسلام ورکې مغفرت دعاګانې مینه کې الله دا وبخې دعا به لکه قبل الموت خو په معنا دې بل نشي الله د توفیق د ایمان او د اسلام ورکې لکه نبی صلی الله علیه وسلم دعا کړې په حق د ابو جهل او په حق د عمر رضی الله عنه کې اللهم ايد الاسلام باحب الرجلين اليك یا الله مضبوط کې اسلام لرا پا محبوب پا دو کسانو کې با بیا حب الرجلین الیک با دو کې چې کوم تا د محبوبین او توفیق د ایمان او اسلام ورکې دعا او دا قبل الموت جون دای په جون کې دعا وکنه. دویم دعا د په حق د کافر کې بعد الموت مرگ نرسو آلا دعا کول لکه مشرک دے بیدین دے کافر دے مرتد دے دا دعا چلے دا پا حق دا کافر کی جائز ننا مشرک سلیلر دعا نشی گفترے لکه سورة توبہ یوصل بیال سمایات اللہ نبی من اکی نو مومنانم من اکی چی تاز باید پار دعا گانے نوارے یو سل دیال لسم آیت دو سوری توبی ما کانا للنبی والذین آمنم ایستغفرو للمشرکین ولو کانو اولی قربا اللہو انہی جائز پیغمبر لرہو ناکسان لرہ چی مانی رو رہ دا چی بکنو گاڑی مشرکان لرہ گر کبی خال نقبل ولی مشرک سوی استغفار بخنه گوتل آلا نشه زکاہ همیشه جہنمی دی تکا سورہ مائدہ 72 نمبر آیت مشرک جہے دا همیشه پار جہنمی دی دیم شفاعت پا دیمان باندی چی بزور باندی را اخلاص کی شفاعت بالقهر چورت ویلا کی دام نشتره لکه دای مثال سوره روم دیال لسم آیات کی رازی شفاعت بالقهر پا زور بان لینشتی چی پا زور بان لیر اخلاص کلیشی 13 نمبر آیت دو سوره تی روم یہ وشتر مسی پارا دا ولم يكن لهم من شركائهم شفعاء او كانوا بشركائهم كافرين النبوي دیول د شرکاو د دیو سپارشان شفعاء منا شفعاء بالقهر بولنی دا سوره مدثر اتصل ویک دمات کې شفاعت بالقهر بنی الله یې خرج کوي یا ای الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم من قبل ان یأتی یوم لا بیع فیه ولا خلة ولا شفاعة اے د ایمان والو خرج کوي دا نه چې موږ رزق درکړی تاسو ته مکه دا نه چې راشي او رسل مې خرڅول غسل پای کې نو دوستانو نو سپارش او کافران چې دی هو عید ظالمان الله لا اله الا هو الحي القيوم دی آیت کی مسئلہ دو وحدانیت اللہ ذکر کئی مخی آیت سے لے رب دو ترندہ سے مخی حکم و شہن فاقچی انفقو مما رزقناکم دی آیت کی ویل اللہ لا اله الا هو مانا انفقو لہذی المسئلہ انفاق کې نو ارادې پر وکړي وحدانيت د الله یو والی مسله دنیا کې خورشي انفاق لهذه المسله ځکه مسله توحید عیب سره وړه د آیت آیت الکرسی لکه آیت الکرسی ور د ذکر لکه ځکه آخر د دې کې ذکر د کرسی د الله او وسع کرسی او سماوات او الارض ذکر د آیت الکرسی ویل کی بیا قران کریم کې ځینې سوراتونه د دې چې آ سوراتونه ته جوامع ویل کی فضیلت والا سوراتونه لکه سورۃ الفاتحه بارک ذکر شوی و دا شنزن آیتون ایچ آیت اللہ تعالی جدا جدا فضیلت ور کرے دے لکہ دا آیت دا آیت الکرسی شو آدھے آیت دا جے فضیلت زکا ورک لیشے جدا تفصیل کئی او جامع دی په بیان د توحید او وحدانیت الله کې. د الله توحید په بیان کې دا آیت مکمل جامع آیت دی. دین دا چې دا آیت مشتمل دی په اسم اعظم د الله باندې. دیکھیں اسم اعظم د الله دی، اسم اعظم د الله دراره الذي اذا سئل به اجاب، چې پای دایب وسیله سره د الله نه سوال وشي نو الله تعالی قبلای انم دعا کی یاد کې. او اسم اعظم د الله دراجه دی آیت کې الله لا اله الا هو الحي القيوم، دې پر دې کې اسم اعظم دی. بهترین دعا هم دا ایدا صفاتونه د الله پکې پکې، لکه مستدرک د حاکم کی حدیث راځي نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي افضل الدعاء ای یقول العبد یا حی یا قیوم برحمتک استغیث. افضل دعا دا چې بنده یا حی یا قیوم برحمتک استغیث. دریم اوجه د فضیلت دارا چې دې یو آیت کې لس دلائل د توحید د الله دی، لس دلائل یو آیت کې دي. سلورم واجب فضیلت دار نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي چې څوک دا آیت د هر مانځ نه وروسته وي فرض مونږ بسې وي نو لم یمنعه من دخول الجنه الا الموت، نه منع کوي دلر داخلېدلو جنت نه مرګ، مړ نه دی ځکه جنت ته نشي تللی. دا آیت وایي دی آیت مطابق عقیده ساتي دی سړي د الله تعالی جنت ورکوي بعد الموت، د مرګ نه وروستو، نو ځکه دا فضیلت والا آیت دی. پنځم سبب د فضیلت د دې آیت دا دی چې دې آیت کې تقریبا ولس اوصاب او اسماء د الله دي، اسم ظاهر او ضمیر په طریقې سره ځنې ظاهر دی آیې کې ځنې نمونه دي. بل وجه فضیلت دا آیت چې دا آیت مشتمل دی 50 کلماتو باندې، او هر کلمه کې چې دی 50 برکتونه دي. د دې نه دې آیت د سید تو آی القران ویل کی اعظم آیت فی القران ورته ویل کی، لکه ابن کثیر ذکر کوي وی یا سید تو آی القران، تو قران په آیاتونو کې ټول نو اوچت مرتبه والا آیت د آیت الکرسی ده، او اعظم آیت مرتبه ویل شوی حدیث کې. نبی صلی اللہ علیہ وسلم یوزل تپوس غدو بای ابن کعبنا و ایو آیت اعظم فی القرآن، در طولنا اعظم آیت قرآن کریم کے کمیو دیں، و بای ابن کعب رضی اللہ عنہ تدا آیت الکرسی اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم دعو الاسطلح. نبی صلی اللہ علیہ وسلم ورطا یا ابا منذر ستادر استا علم مبارک شی، ابا منذر دا کنیوہ دا اعظم آیات دی. دارنگی عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا ویلی چی دا اعظم آیات پی القرآن دی، عمر رضی اللہ عنہ دا تصویب کلے لے، لکا یو ذل دو قافلے، یو قافلے کی عمر رضی اللہ عنہ قافلے دا عراق و دا شام و غالبن، دا دوار یو ذل کی یو ذل شوی صحابه و طریقه داو چی آئی وکم زمکین اصل پزل به وقت نزایا کود اللہ دا دین سے خبر وی آده اولا. عمر رضی اللہ عنہ خپل غلام تاوی وی پاس او دیو نتا پوس وکا چی ایو آیت ان ارجا فی القرآن، قرآن کی زرطول ندیر امید والا آیت سدے، کم یو آیت دے چی پائے گے بندہ چی دے آدیر امید پیدا کی اللہ نا. ابل قافله کې عبد الله بن مسعود او خپل غلام ته لپاس او جواب ورکړه چې دا آیت لا تقنطوا من رحمت الله، الله فرمایي زما د رحمت د نام امید نشي. بیا دینا بل تا پوستکو وی ایو آیت آزم فی القرآن و قرآن کی رتل آزم آیت کمیو دیو چوتی فضیلت نوارا بللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ پاس جواب ورک آیت الکرسی اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم تاشن تا پوستنو شو عمر رضی اللہ عنہ تا پوستو کافیکم ابن مسعود ایا تاسو کې عبد الله بن مسعود سره ای اوشته وی کو نه فون مولي علم ولوک شان کوړهګه د خدای علم نړک کړه شوی دا کا جوسی په اعتبار سره وړو کې خو علم الله او چت ور کړو کو نه فون مولي علم دارنګه د آیت الکرسی جدا دا سبب ده د احراز د شیطان له سره بشکینو د آیت سره بشکې دی شي لکه حدیث دی ابو هريره رضی الله عنه نبی صلی الله علیه وسلم اډیری باندې مقرر کړو د غلې دی حفاظت وکې شیطان چې اولو دا اډیری نه اغلا کولا ابو هريره رضی الله عنه ونیو چې کله ونیو نو هر د فریادونو شروع کړې ز غریب مسکینم دام یا امیدي او نه د نبی علیه السلام قال بده بوزما اغلا کړ د شپې راغله او غلې پټې بیا بیا ور داغه پر یادونه شروع کړل نه ابو هريره رضی الله عنه پرې هو ده نبی له سلام دې ته پوسو غوې څنګه چلو اذا الله رسول یو کس رااله غلای کوله خو پر یادونه شروع کړل بس پرې هو ده نبی له سلام یې سيعود بیا ومرازي بلش په بیا راغله غلای کوله ابو هريره رضی الله عنه بیا ونیو بیا غو پر یادونه شروع کړل ابي بیا زلو سیسته پرې هو ده بیا دې د پوس کړی بیا هم راځي دریمش په بیا راځي چې بیا ونی وي نن خو دې اړو پرېدم نه سړی زوی اړو نه ځکه راځي فریادونه او کې چې کله دې ونی سم نو بیا بیر تم راشي پرې دې دم نو بل اوس بیا را روان شي آی یو خبره ته کم کا دې ویل نو زبرات لیم نه شو دا آیت ورته الله لا اله الا هو الحي القيوم چې کله دې دا آیت لستل کې نو هغه شیطان نشي داخلي درې نبی علیہ السلام دې کله واقعا بیان کړه رساله دروغجن دې خبره رښتیا کړې ده د دې حدیث نو علما استنباط کوي چې دا هر سړی په خبره مدو کوي ځکه ان الکذوب قد یصدق ډیر کړه ته یو ډیر دروغجن سړی به خو خبره به همیشه چې خامخا به چرته رښتیا کوي شیطان ټول عمر دروغ وي ټول عمر دروغ وي او دا یو خبره دې رښتیا وکړي چې ابو هريره ته ویل دا آیت لولې نذرات لې نه شوه نو ډیرو برکتونو والا د نورم ډیر فضاله حدیث کرا دي الله لا اله الا هو الله چې نشته بل حق د لبن لګي مر آله بندگی لایق چې اصل والله ده هر بندگی لایق ولې یو ځکه الحي همیشه جون له مانه دا چې ذات دې چې را جون دایمي ابدي راځي لکه نو پای ول مرګ نه راځي نور ک نبی دې کو ولي دې پار شب مرګ راځي الله چې صرف دا چې ذات دې حياتي ابدي سره جون دې ادا فرمایلی ابو بکر صدیق رضی الله عنه چې کله نبی علیہ السلام وفات شو مړ شو صحابه پریشان عمر رضی الله عنه ویل کچاول چې نبی صلی الله علیه وسلم مړ له بوتره وې وام نور صاحب هم ډیر پریشان او بکر صدیق رضی الله عنه راغه خطبه ویلا او بیا خلکو ته ویل یا ای الناس من کان یعبد محمدا فإن محمدا قد مات ای خلکو چا چې محمد صلی الله علیه وسلم باندې کی کوله نو محمد صلی الله علیه وسلم مړ له ومن كان يعبد رب محمد فإنه حي لا موت جاء رب محمد صلى الله عليه وسلم ملکی کولن همیشه جون له ملکینا همیشه چې جون له صرف الله دې بیا وګور عمر خلاف کړی کنه ویل کچاول چې دا مړ له جاهلان بس تلګي دجال چې بګي یو کتاب د حیات الانبیاء باندې ډاکټر خالد محمود پی ایچ ڈی لندن نه وي پی ایچ ڈی کړی ا لیکي وي وی کدا وه چې روح د نبی و تلم د نو سید او کدا وه چې نه د و تلم نو سید نبی کی روح نکلی به او نبی نه به نکلی پنه څه شه ده څوک چلی کی پته نه څوک چلی کی امباول اس کیا کی لیکي وي د عمر رضی الله عنه نظر اپ صلی الله علیه وسلم کی قلب مبارک پر تھی وې د نبی اسلام فضله وان له نظر قران حدیث نه خبر نه بس څه شی وي بیا و دا نظر د عمر په زړه باندې و نو دی وای ناویل که چا دا ویل چې نبی مړډ نو بس وژنم مې عمر رضی الله عنه دا خبره کړې ده او چې کله ابوبکر صدیق رضی الله عنه خطبه ورکړل نو دا یې رجوع کړی کنه بیا لکه امام قرطبی د سورته آل عمران په آیت باندې لیکلی دي وما محمد الا رسول قد جاء وما محمد الا رسول قد خلت من قبل الرسل ابا اما تو قدرن قلبتم على عقابكم دغ زبان لیکي ويمر رضي الله عنه دا خبر او دوي بیا راو خلق ته ویله يا ايها الناس قد قلت لكم مقاله بالامس ما كانت من كتاب الله ولا من سنه نبي خلق خبره مت تفورن کلي وخوا ما کلي ود الله كتاب او نبي سنت خبره نه دا نبی د سنت او د الله کتاب هغه خبره کوي چې ابو بکر صدیق کړی و چې فایل محمدن قدمات دارنګي التاريخ الاسلامي د احمد شاکر هغه لیکي چې کله عمر رضی الله عنه دا خبره وکړه او بیا ابو بکر صدیق رضی الله عنه خطبه ورکړه نو راغله رجوع کړي خپل خبره همیشه جونځه دی صرف الله دی خدای په صفات د الله کې زیب زی ذکر کړی دی الحي سوره آل عمران دویم آیات کی راضی الف لام میم الله لا اله الا هو الحي القيوم الحي القيوم دیوا سوره طه یوسل یولسم آیات کی صفات الله کی الحي راوڑے ہمیشہ ژوند دے او سوره فرقان اتفندستم آیات القيوم دا ذات چې تدبیر کون کې د ټول عالم دے المدبر لكل شيء تدبیر کون کې دار یو شی الله دې امام الزجاج وی قیوم القائم بتدبیر ما خلق چې قائم نه په تدبیر دا سبب نه چاہے پیدائش کرے دا قیوم وای عبد الله بن عباس رضی الله عنه فرمای القیوم وی الذی لا یذل ولا یحول ذالک ابن او بدلی ابن دغ ذات قیوم لري کې او دا صرف الله دې لا تاخذوا سنة ولا نوم ننسي على پریشانی او نو خوب لباوند خوب راضی او نو ا سنه باوند راضی پرکار اور دوی سنه ویل کی اسقل الراس والدماغ د خوب نه مکیو کیفیت راضی یو دار اول دار جی انسان لا سر دار سی درون درون شي پاونه بوج راشي ای ته سنه ویل کی داین ارستو بیا دویم کې فیت دستر کو شروع کی کله راستر کې داسې پټی کې کله غړیږي دته نغاس ویل کی او دریم ته نو ویل کی چې مازه اکار په سترګې پټی شو سره و غځي دا تاسې نه وي پلا باندې نه سي ناراضو نه پاوای نو راضي لهما فی السماوات و ما فی الارض خاص الذی یاسی پاسمانو کې او پسمو کې دا ټول ارسلات تصرف اختیار دلاندې دي من ذلذي يشفع الا الا باذنه نو څوک دا کس چې سفارشو کې پنيز دا مار په اذن د الله باندې چې الله اجازه نه ورکړي نو څوک دې سفارش به وکړي تفسیر ابو سعود کې لیکي څوک نه شي کوله من ذلذي من الملائکه والانبیاء والصالحین والشهداء څوک دې د ملائکو نه انبیانو نه صالحین نه شهداو نه چې الله دې اذن له بغیر صفاتو کې نشي کولای څوکم یا لم ما بین ایدیهم و ما خلفهم علم الله تعالی په اسوان نه چې مکر دې نه دی او رستور دې نه دی دیو نه چې مکه سړي پایم علم الله تعالی او رستور چې سړي پایم خبردار دی عطا رحمت الله علیه فرمای ما بین ایده من امور الدنیا وما خلفه مهاجر استر دین امام من امور الاخره الله د دنیا په امور عالم دی او د اخرت په امور عالم دی. عبد الله بن عباس رضی الله تعالی عنہ فرمای ما بین ایدیهم والاوما خلفهم معنی السما والارض الله په اسمان په حالاتو خبردار دی او د زبکی په دیم خبردار دی. یا دریم قول ما بین ایدیهم ما خلفهم معنی چې کوم حالات تیر شوی نو پایم الله خبردار دی چې کوم راتلونکي پایم. ولا يحيطون بشيء من علمه الا بما شاء احاطن شي کوي دای په یو شی باندې من علمي دا علم مختص دلانا الا بما شاء ارجو ول الله دای په علم دلاوني احاطن شي کوي علمه نه مراد العلم المختص بالله د لکا تفسیر مزاری کې لګي تفسیر اللباب کې لیکو یوسف په غیب باندې نه پويږي لا يحيطون معنا او لا يعلمون الغيب سوف په غیب باندې نه پويږي الا بما شاء الا ايت و بعض الانبياء ببعض الغيب ها کله تعالی په زرو خبرو انبياء ته خبر ورګینو ايت به غیب نه ویل کی ايت اطلاع او انباء الغيب ویل کی اطلاع الغيب انباء الغيب. وسع كرسي السماوات والارض والارض پر اخذ کرسی دا اسمان نو زمگی تا کرسی نو مراد چې تفصیل کې لګي عبد الله بن عباس نو منقل ماند وسع علمه پر اخذ علم دا اسمان نو زمگو تا. حسن بن رحمت الله علیه نقل کرسی او عرشه عرش دا چې پر اخذ اسمان نو زمگو تا. شاول اللہ رحمت اللہ علیہ تاویل کئی دو کرسی پا حکومت سره حکومت دا و پاس معلوم دے و پس مکم دے بادشاہی دا و صفات دا اللہ کی دے دو قول دی یو قول چرے آ موویلہ چی تاویل کئی پا صفات دا اللہ کی و آ دا عوام دو وجی نکی ذم قول چې عقل مفوضات چې د علم الله تعالی تسپاري ادا تفویض ولا قول بهتر ده. لکه امام ذهبي رحمت الله علیه مقدمات مختصر العلوم نقل کړی ده ابن عبد البرنا وصل وکړه صفه د مقدمات مختصر العلوم دا بهترین کتاب ده یو جلد کې ده دای مقدمه کې ابن عبد البر اقول نقل کرے اي قال ابن عبد البر اهل السنه والجماعه مجموعون على الاقرار بالصفات الوارده في الكتاب والسنه اهل السنه والجماعه على اقرار کہ ان کی دائ اتفاق دے پدی پس سبان نے چاہے صفات الہی او اقرار کی دیم و حملها علی الحقیقت یا صفات چه بنا کئی بخپل حقیقت بانی لال المجاز دغا صفتنا دا اللہ دی حقیقتا ادمر دا الا انہم لیوکیفو شیئ امی ذارک دائی دا پارا کیفیت نبیانے صفتنا دا اللہ تلاش ترے و سنگ دی کما علیق و بشانے چه سنگ دا اللہ شان سر مناسب دی مخلوق سر افدائی تشبیح نور کہ چه دا سے او دا سے کیفیت دائی با نبیانے ولا يؤذو حفظهما وهو العلي العظيم او نستره کې دی الله تعالی حفاظت او ساتنه دای الله دای په ساتلو باندې نستره کې نه او ول علی دی الله تعالی او چت په اعتبار د عظمت او شان سره العلی په اعتبار العظمت او شان العظیم په اعتبار الوس او چد اللہ تعالی په اعتبار دا او صاحب سرا خلاصه بدای چې متعالینان شرکا الله د شرکاو نو چد دے شریکان د الله تعالی سره نشته لا اکراه فی الدین قد تبین الرشد من الغی ومن یکفر بالطاغوت ویؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقا. دی آیات مکی سر ربط دا سے مکی قتالو گئی بیوی لغید پارا پیسیم خارج گئی وان الفقو نو قتال کے انفاق کے نو سر پار بے کے قاتلو للجہاد والدفاع او جنگی گئی دا پار دا جہاد و دا پار دا دفاع دا اسلام دا اسلام دا دفاع دا پارا لا للاکراہ پچاوان دی زور مکو دا زور دا پارا نو چی خپل زور نافذ کے زکر لا اکراہ فی الدین لا اکراہ فی الدین نشت زور پا دین کے اکراہ پا دین کے نشت تا دی آیت مخ کی آیتون سر تعرض ذکر شوئے ورفانا فوق کمت تور حل تیو تویلو چستادو پاس من تور غر راپور تک دل دوی دین کے اکراہ نشت یو جواز دا ایداو چې اکراه شیرا اکراه یو په دین په عقیده کې دا دیم اکراه شیرا اپ اعمالو کې دا اکراه عقیده کې نشته اعمالو کې شته سمانا اگر سړی دی عام مسلمان له ځان د مسلمان وي کلمه توحید دوا دانی اتوي داینه رسو دان نماز کوي نه زکات ور کوي نه بل څه نو سزا ور لورګه چې مونږ را واوړي یا د اسلام نورس دا سرابونه اس کې زناګانې کې بدکارای کې بلزدار کا اقرار نشته معنا په عقیده کې نشته ځکه عقیده کې اقرار ممکن نه ده ځکه عقیده تعلق ساتي د باطن سره زړه سره زړه نشو څه خبر دي لکه امام قرطبی رحمت الله علیه دی آیات باندې لیکي و الا اقرار فی الدین معنا لا اقرار فی العقیده او ځکه لئن الاکراه یقع علی ظاهر الاعضاء اکراه جو حقیقی نو په ظاهری اعضاء باندې لیک ظاهر کې یو سره مسلم راځي زکات عمر کوي زنه د څه خبرې مسلمان نه کافر ده ولعقیده مزمره لا يمكن الاکراه علیها عقیده چې دا پټ ده پای کې اکراه دا ممکن نه ده ابن الانباری ا ذکر کوي و اکراه دا معنا اسلام وی دین دی تنوی لگی چت صرف ظاہر دا اللہ تاوی کے ظاہر کی منزونہ منزونہ کے زان تا پوخ مسلمان وی حقیقت کے زلک کی پوخ کافری ظاہر کی وی اسلام کامل دی تنوی لگی دین کامل دی تنوی لگی چت صرف ظاہر کی زان تا مسلمان وی اگر چی ظاہرن آوان احکام دا اسلام بجاری کی باطنی معاملہ بتا غا اللہ تسپارلی فقط تبی خبردار نی و بغیر د شهادت القلب نا دزلل شهادت نا بغیر دا ظاہری عمل نا طول بیکار دی قد تبین الرشد من الغی فمن یکفر بالطاغوت و یؤمن باللہ یقین اللہ کار شویدہ سمالار تکم رائینا الرشد ما سبل الهدایه هدایت لاری چی آوازه شوی دی ومن یکفر بالطاغوت و یؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقا لا انفصام لها پشا چی کفر کو انکار کو دا بن لگی دا غیر اللہ نا بالطاغوت دا غیر اللہ دا بن لگی دا انکار کو او ایمان راول پا اللہ بانینو یقنل دمانگول اولگولی پاکڑی مضبوطا او مضبوطا کڑی بوری داونا خد چایل رشلی دل نشتی تاغوت ستوی لیکی تاغوتوی لیکی ات تاغوتو کلو معبود انسیو اللہ مفردات کی امام راغب ہوئی هر معبود چې الله نه سوا دی نو هغه طاغوت ویل کی نو هر معبود او هر معبود من دون الله طاغوت وی تفسیر ابن کثیر کې لري کل فیصل و فیصله خالف القران والسنه فهو تای 400 فیصلې کې د قران سنت نه خلاف دا سره تواغی دی اذن را فیصله چې دا کار چې شریعت نه بالکل خلاف دی تفسیر قرطبی کې ذکر کړي وای الطاغوت الکاهل طاغوت چې دا اترویتیان کوټګر دي و شیطان دانګي شیطان چې دام طاغوت دي و کل راس الزلال او هر مشر د گمراهی تب طاغوت ویل کې گمراهی طرف ته څو ګم دعوت ورکي نو بس دا طاغوت دي وَيُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَإِيمَانِ رَاوَلَ فَلَّاوَ يَقِينًا تَمَنْغُلِ أُلَغُلِ پاکړی مضبوطا حاصل د آیت په وېدای چې مَیَ چَد رُبُوبِيَّتَ كُلِّ مَعْبُودٍ مِنْ دُونِ اللَّهِ چې چام انکار او کو د رُبُوبِيَّت د هر معبود نه چې الله سوا دی او تصدیق او کو د الله تعالی الله الوه او ربو چې دغه الله تعالی د رب د الاله ده او د الله نه له بل څوک نشته نو فقط استمسک بالعروه الوثقى العروه الوثقى شي دا قران ده لکه حدیث نو معلومي العروه الوثقى القران معلومي کدا چې چا په قران باندې منګور نه لګوي قرآنی احکامات اخپل کلی نیز دا سڑے کامل مومن نشکے رہے پسو بائیں سوک نا مومن کی امام مجاہد رحمت اللہ علیہ الیمان تیدی نا مراد چاہے ایمان دے تاشن رازی سورہ لقمان دو اشتم آیت کی مرازی سوک باللہ بن ایمان روڑی او د غیر الله نه انکار او کې نو دا سړی چې د په کړی مضبوط باندې ځانې تابع الله ته د په مضبوطه کړی منګولې لګولې و مې یسلم وجهه الی الله و هو محسن فقد استنزك بالعروه الوثقى و الی الله عاقبه الامور 22 نمبر آیت لقمان او چا چې تابع ځان خپل الله ته اوی ده محسن لو یقین د منګول اوله ګول پاکړی مضبوطه ځان د الله او د الله دین تاویدار کو ارسن کړی د الله لنفسامل ا چې نشته شته د الله الرا ا کړی بهسلی کې نه او چې ځان دی ونسله ځان دی ونه شوګه البته چې څوک د ځان شوکې نو اته شوکې دی شي نو بیا به اعتراض ختم شي ذکا بیا به آیت باندې یو سوال لای سوال دار الله او دادا چې کړی د چلېدل ولا نشته دي نو ډېر کړه ته یو سړی یا مسلمان وي ایمان نه راولې خو مرتد شي به دین شي نو دا دې کړی نه وشلې دا کړه ایمان اسلام او قران چې کما کړی ونو ا کړی پوری دا پات دین شو نو کړی نه نشته دل خود ته نه ځانو شو گاو کنه کړی خو او شان موجود د قران نشته اسلام شو دین نشته او د په خپل باندې په زور دا کړی نه ځان راو شو کاو کړی تل نو ته به دې ځان لاوي څه نو شلې دل ورل نه شته او ځان دې ونه شو کې یا تفسیر سمرقندی کې جواب کوي اشاره کوي جواب ته فراتل نه زمنن دای نه معلومي اراده چې کړی دل ان قتاله من الجنته چې نشته بیا کټ کې دل د جنت نه ذکر دې ځان دا کړی تل نه استه اسلام ایمان له قران کړي ته ځان الله باسي جنت نه الله نه کټ گئی یو ظلم دې الله جنت ته بوزي لا انقطاع له من الجنه ایمان کوي والله سميع عليم الله دې ورېدون کې او پویا بس لاس من ته خير الله